baatu maliki yawmiddin moy ñettel bi ñettel trésor bi nga mëna gënné mu ne boba da ngay soxla ci léral baatu al yawm moy lank ak lu ci nekk ci mana wa deng bu boba tamit nga léral place yi nga xamanteni mom mo nekk fofé ci bisu fayda ak manam tit manam titangé ya fa nek yu tit yu raglu ya fa nek mune ñentel bi kon moy mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñentel trésor bu boba nga soxla ci léral ana kan lañuy jaam ak magayam ak lan moy jaam ak nan lañ koy défé ak melaw yi lan la ak mi nga xamantene moy xéet façon yi ñoom yu ñu mëna joxe jaamu yalla yi ak maggaay jaamu yalla mom manam ak ki jaamu nan lay mel ak melom ak dimbali wat manam ak sakku dimbal moy lam sa ak li ci aju waaw ak sakku mu da melni Mustafa Samb la nak waaw ko wa deng mune juromel bi moy mana idina siratal mustaqim mu warna xamne heure bi dañu ne ci li wa idina siratal mustaqim hein mune ma sukkul mo idina ak bindina as-sirata yonal mustaqim wari ci waral ba ci ba sar ba jeex moy sirata ladina yonu gaay nga xamne anam dafa ngi sax xewal alim ci ñom gairu maghdubi yow yalla buñu boole ci nga xamne dañu mere alim ci ñom dañ leena mere wala dalinte buñu boole ci nga xamne dañu sanku bu boba nga soxla ci leral lan moy ak gindeeku ak njub moy lan ak yan ñoy xex njub yi as-sirata mustaqim biñu wax yoon woow moy ban ak lan moy mujjeentelem ak xew yoonu gaay nga xamne dañ leena xewal han ak ñi xamne dañ leena mere ak ñi sanku ak seen melo ak li nga xamne mom mo aju ci manam walu goom legui nak fofu pour joxe pour jéxal ba dama ni won ngir genn nak mbolem jariñ yoyu ak xam xam yi han trésor yi xam yalla yi boba da nga xé da ngay xol ni dañuy soxla ci mbolem xétu xam xam yi rawati na fiqh dinañ ko soxla ak usul fiqh bo xét xam xam alcorane hadith han lugha ak li nga xamni mom mo ci aju comme nahwu ak balagha ak tamit dana soxla nga xam tarikh moy histoire ñu ñëk ñi ñoy ñan da nga soxla tamit nga xam yoonu rawati na han sire yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak mbolam yeneen yeen ci alayhi musallatu wassalam ak xam xamu tasawuf ñi soobo jëm ci borom subhanahu wa ta'ala ak yeneen ak yeneen mune nak kon bo mo manam man kon bo xolé li lepp manam globalement manam ci conclusion dal biñu xamé ni sorot sar bi dal manam ab kéman la bu fété kaw mbolam kéman yi ñu yenenntu musa indi alayhi musallatu wassalam nga xamné dafa lambo ci mbolam xam xamé xam han mbolam xéet xam xam yi and ak ne mbolam ay manam ay yi ci nek ñaar fukki ay la ak juroom manam ay yi ci nek juroom ñaar rek la da li lool dana la gëna yëm yi juroom ñaar ay kessal ba pare ñaar fukki juroom ak baat la wa ci fi la waxewon nak ni alhamdullilah tay sama borom subhanahu wa ta'ala def na jour bi sax pap la matalon ñaar fukki la atak juroom alhamdullilah suñu borom deppale wako manam kon bu boba day gis ne kon day gis ne kon li bo bëgge genné masala yi ci aju danaka da ngay xamné kenn mënu ko ci genné ku nek lim ci mëna wax rek moy lu wara tolok manam a tok ndox rek ci biir geej ni mu toll nga jël ci pousso rek han jamta lay après mu la cey toké lu toll non rek nga mëna manam nga mëna nit ki lum xam suratul fatiha mu du ko mu tawessu lolu ci sañ kon nak bu boba rawati na ñun manam borom xoxam yu gatti nga xam tane mu ne kon bu boba ñun duñu gestu ci masala yi nga xamne manam moy masala fiqi lool moy téré bi lool lañ ci waxon manam masala fiqi ci ajok masala nahwiyek li ci aju ci ay jikko yi ñu gërmok ak yi nga xamne jikko yu ñaaw lay et cetera ak yoonu manam gaay nga xamne dañuy feey di jëm ci geeju sar bi ci bir affaire yi lolou ak li nga xamantene mom lañ ci jundju ci ay maqama maqama arifine niki nonu yoonu tarbiyeye di jëme ci hadra yalla ba du ciagne yobbal yi nga xamantene ñom way soobu jëm ci borom subhanahu wa ta'ala mom lañu yobbalo ak yoyé nga xamné dafa aju ci yoyé masala ha nga xamné yenn yi sax amana suñu borom amna lum ñu ci may nak lo xamné dañ ko koy santé ci mu nekk lo xamantene mom sourate fatiha bi nga xamné manam moy or massif bi nga xamné ak jamala ak or la bu reuy han di lo xamné dañ ko nosé waye lolou taxuñu wonu jox ci téré bob niki nonu tafsir sar bi tam taxuñu wonu jox waye niki nonu tam suñu jotay bi tamit de inshallah taala dañ ci jëma tafsir le manam liñu man waye tamit duñ ci manam de lolou tax duñ ci dolli ak geustu gu bari parce que tamit kon du jeex ndax sar bi li ci nek comme li nga xamne mom lañ ko junjé ni dañen gis ni lu bare bare ci nek bo xamne du jeex waaw waye dañuy doylo kon ci genn li nga xamne mom mo ci aju ci ay mas'ala tawhid walu aqida ha lolou wa sauf que nak leg yenn wala lugha wala nahwu wala yukunur la ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mu def ko manam ci tafsir bi nga xamantene mom lañ nek ha mu def ko ak yobbal ba para def ko ak jotaliko way ci ngeureumum mom borom subhanahu wa ta'ala ak sop ko mu may ñu sop ko sop tamit sopem bi sallallahu alayhi wasallam li yenen tam bi nga xamne mom la geureum moy han alayhi salatu wassalam ba para tam mu wërsegal ñu motaliko inshallah tibarke yenenbi sallallahu alayhi wasallam legi kor xamna inshallah ta'ala legi dañuy daal di dugg ci li nga xamantene mom moy li nga xamne mom lañ wara wax ci walu kon fatiha lambo nga xamne mom la lambo manam pass pass ha mom la lambo aqida lool nak duñ ci indi luñ ci bindol lepp dafa am rek lenn luñ ci indi niki nonu tamit comme ni nga xamne non lañ ko waxe won téré bi jéxaluguñ ko d'ailleurs sax introduction bi sax li jéxagul won parce que ci introduction bi rek lañ nekkon hein te jéxagul won waye introduction bobu ci lañuy génné li nga xamantene mom lañuy wax inshallah wa voilà ci lañ koy guéné inshallah taala ñu sukkandiko won ci li nga xamantene mom la imam al-ghazali rahimahullahu taala wax da ngay xamné aqida kon suñu borom subhanahu wa taala dafa yoni yenen tabi alayhi salatu wassalam ba pare taxawal dina taxawal yawm al-qiyamati dina fay hein ñi nga xamne ño nekkon ci yoonu baaxu te dina fay ñi nga xamantene ño nekkon ci yoonu bonu tamit kenn ku ci nekk par rapport ak yow li nga mérite ak li nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal ci yow te suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa xajale nit ñi ñi mu def leen ay yéfir ñi mu def leen ay ñu gëm ñu julit yalla nañu yalla boole ci julit ñi nga xamne dañu nekk julit ba faaw suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa yonal shari'am bi yoni ay yenenta alayhi salatu wassalam ba para teurul ci hak ba para nak di pese jeuf yowmal qiyamati ba para indi shari'am tek ko lolou yep pour lan la pour degeural ben kaddu kesse la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolou moy li nga xamantene mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala def li lepp aduna bi yep suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko bind ngir baat bobu ngir lolou taxaw kep ko xamantene kon mo la gëna xam baat bobu li nga xamne mom la lambo koku mo la gëna jégué yalla ci lu amul bénn sik sak suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax yéneenti bi nga xamantene mom moko gënal ci mbolam limu bind mu ne ko fa'lam sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal lim ko xamal moy lan moy xamal ne amul bénn bur burul yalla bo xamne def nako warna waref nako jamm manam fa'lam xamal annahu la ilaha illa allah xamal baat bobu lol la suñu borom wax nako xamal wama arsalna min rasulin illa nuha ilayhim annahu la ilaha illa ana fa'budun yalla ne yoniwuma ben yenent ludul lan ludul pour ni dama len di wax ñu ne lan baatu la ilaha illa allah lol rek la len di wax manam kon baatu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam motax suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal def li mu def lepp baatu la ilaha illallah mom la wax yenentam bi nga xamantene mom moy aw xejjam nga xamne daf ko tanon ci bir nit ñi hein yoniko mais lan la ko wax daf niko bim ko wowe bamu ñew ha mu ne ko rek xamal len fa'ala mu ne daniko la ilaha illa ana fa'buduni man amul ben bur bo xamne def nako jaam kudul man kon nak han jaa jaamuma mune kon ak yeneen aya yo xamantene day wone lolu te suñu yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam dafna afdalu ma qultu ana wal nabiyina min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah af li gem ci limu mësa wax man yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeralti yima jitu won moy batu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah han manam amul benn bour bo xamne yello nañu jaamuko kudul yalla mom rek mom moy ki nga xamne mom moy ci wet kon lolou motax ñu tan en fait manam di ñëk ñew ci suratul fatiha lambo gi mu lambo mana yoyu manam baat bobu nak dafa lambo ay mbir yu bari manam ci gattal kon da ngay xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am luñu wax at-tanzih manam moy dañ ko wara dimbil setal ko ci lepp lo xamne wañeku la lolou moy premier fondement manam nit ki am lolou mom lu essentiel la ci dundu nit nit su beugé jaamu borom subhanahu wa ta'ala su beugé xam yalla ana kan moy yalla manam xam yalla nak buñ ko waxé dañ nan lay xam yalla kenn xamuko yalla mom kenn duko xam deug deug ni ngi ko wara xamé amul niki non kenn reerewuko yalla kenn du re xamuko ñepp ko xam légi nak ci bir lolu kon xam gi dafa am wouté soit dang koy xam mais xam nga doy degré bo xamantene manam dañ nan li doyna pour en tout cas nga meuna sauver wala bok mu bañ fa yegg mais yalla mom ñepp ko xam niki nonu tamit après nak ci bir ñi nga xamantene ñom xam nañ yalla degré bo xamantene dana tax ñu sauver xam gi dafa wouté ci seen bir ñom tamit mais li nga xamantene kon moy yello ci nga xam ko xam go xamantene da la tax nga sobe ci lañuy ñew ci baatu la ilaha illa allah bob muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeb tam ñu ci ñew manam kon da ngay xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamantene mom dafa wet nek ciapatuul amul kenn ku ko bokkat ku muy bokalel mom moy ki nga xamantene kenn la amul ku ko nuru moy ki nga xamantene mom mom la ñepp soxla te soxlawul kenn te amul kenn ku koy contrarier nan ko dede duni moy ki nga xamantene mom moy ki wet amul kenn ko xamantene dafa dend ak mom ci dara mom moy ki nga xamantene mom moy ki ciapatuul wet ki nga xamantene mom moy ki jitu ak nekkam amul fu mu tambale te mom moy ki nga xamantene da fay sax abadan ak nekkam du am fu mu yam ak amam du am fu mu yam moy ki nga xamantene dafa sax ci di am amul fu mu mujju mom moy ki nga xamantene day dem abadan té du am fenn fo amul daytal mom moy ki nga xamné mom mo taxaw bopam ba paré taxaw mbolam mindé ci té lolou du dox wa té lolou du dox ci mom té musul deñ té du deñ di melowo melow mat ak melow kawé yi nga xamanténe da koy ëpp xelu mindé ci té yalla mom moy teural atté ci kaw ñëpp té kenn du ko atté ba paré yalla manam amul fenn manam luñu jekki jekki ñu naan tay day yalla mom day noppalu wala dafa sornu amul tamit yalla lekk manam jaxassowul ak minde fi tam jaxassowuñu ak mom wala ba pare tamit amul dara lu koy délimiter du ci walu temps du ci walu espace bu waye li fi nek mom moy ki nga xamne moy ki ñëkk ki ñal beenu lepp mom moy ki mujj ki mom moy ki feñ moy ki neub sun borom subhanahu wa ta'ala te mom moy ki nga xamne mom mo xam lepp manam kon dañu xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamantene dafa nek am jëm jo xamantene dafa am manam musawwar la manam ko xamantene dañ koy mëna wax ni ki ni la mel manam jëm la du formé wo niki nonu du ganjar manam du substance bo xamantene dafa am ay limite comme xel ni mu mel wala yu mel non niki nonu do xamantene dañ ko wutal ay dexeul hein wala ko xamantene dañ ko wutal ay dexeul niki nonu amul dara du ko nuru manam nuruul jëm yi nuruul jëm yi ci melo nuruul jëm yi ci nuruul jëm yi ci dara sunu borom subhanahu wa ta'ala du le fait que jëm yi di am limite parce que jëm bo gis amna numu tollu du ci lool ba pare tamit nuruul jëm yi parce que jëm yi dañoo nangu ak ñu mën leena partitioner manam jëm jo gis day nangu ñu mëna wax ni boko xajé nangami xaj nangam xaj bu ne nangam la yalla nuruul jëm yi tamit ci lool manam mom nangul xaj niki nonu kon du ganjar go xamantene yenen ganjar yi dañuy mëna ñew nek ci biir manam lu déme nek am xel nga xamné xalaat bay mëna dugg ci biir ak yu déme nonu niki nonu du gar manam moy phénomène yo xamantene yenen phénomène yi dañuy mëna ñew nek ci mom waye li fi nek moy suñu borom subhanahu wa ta'ala nuruul lenn lo xamantene lu am la niki nonu dara nuru ko momit mom melul ni kenn te kenn melul ni mom itam niki nonu tamit kon voilà niki nonu manam gox yi duñ ko délimiter niki nonu amul fuñ ñaan yalla mi ngi ci kaw mi ngi ci suuf mi ngi gauche mi ngi droite mi ngi ci kanam mi ngi ci ginnaw lolu amuko yalla niki nonu suuf si teyewuko naka nonu asaman si waye nak dafa am lo xamantene amna moy dafa yemo ci kaw arasham mustawin ala arsh waye yemo gogou manam établir dafa établir sur son trône mais établissement bobu da ngay xamne manam mi ngi ci anam gi nga xamne mom nonu lako waxe ak manam mi nga xamne mom nonu lako namme waye li nga xamantene mom lañu mëna dogu moy yemo gogou établissement bobu manam dafa deñ wolif mbollem manam lo xamne ak lal la akou jappandi akou takko manam duñ ne da ci tok ba lalantek trône bi duñ ne da lalantek trône bi duñ ne dafa takko ak mom duñ ne tamit dafa sukkandiku ci trône bi ndax te suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene ak duggu la manam di incarner wu fenn wala bok di toxo fenn di toxu di jog di dem ak dik di déplacer man lolou dafa manam yalla melul nonu niki nonu arash atunuko du arash ko tey waye li fi nek kay moy ñi yanu arash malaka yoy ñom ñep ak arash yalla leen yalla yalla leen tey ba tax ñu mëna nek ni ñu mel contrairement ak nga xamni mom la ibn taymi wax rahimahullah ndaysan mom neena arash neena malaka yanu arash yalla mom da tok ci kaw arash legi malaka yi nga xamni do yanu arash do de sa borom mo len may doole gi mais sa borom da soxla nak ñu tey arash manam xam nga lool leg leg day yegg ci oo yalla nañu yalla sa fa dal ah ñu xal ba way li xam nga ñom ñep suñu borom mo len tey ci katanam ba para note len ñom ñep suñu borom moy dogal ci ñom kum ci bëgg doto exister tay doto exister mom manam mom kon suñu borom buñ déggé ni da ngay xamne yémo na ci kaw arash waye dañ xam lenn mi ngi ci kaw arash manam moko note mi ngi ci kaw asaman mi ngi ci kaw lepp lo gis ba ci souf ci sax mi ngi ci kaw manam ci notel go xamantene manam kawé go xamantene duko yok djégéñ kawé go xamné duko yok djégéñ ci kaw arash duko yok djégé ci asaman comme ni nga xamantene tamit duko yok ak sori wolif souf ci wolif fi gëna souf ci souf ci waye li fi nek mom moy ki nga xamné mom moy ki yékiti ko daraja moy nga xamantene mo yekitiko na ba soxlawul arash soxlawul asaman comme ni nga xamantene nonu la yekitiko daraja ba soxlawul di taxaw ci kaw souf ak ronu souf ci mom and ak lolou yep nak da jégué mbollem li am té mom mo gëna jégué jamm bi ko buumu xolam do lèr kon cela veut dire que yalla kawé gimu kawé ça veut pas dire que parce que ñun liñ xam moy bo kawé moy ki nekk souf ki nekk kaw nga gëna jégué ki ni souf dédét yalla nak melu non yalla ñepp la djégé ndo en même temps andak ni hein motax dafa amul place motax amul fumu ne amul place amul lieu wa yalla dafa exister mais ci exister wul ci bir lieu wa place yi espace bi ak temps bi mom mo len créer ñom ño soxla yalla mais yalla soxla wul espace ak temps wa comme ni nga xamantene kon manam jëmum nuruul yenen jëm yi han tek mom nak kon du incarner wu ci bet ci bir dara niki nonu dara du incarner wu ci biram mom yalla ta kawenam ci place diko meuna tiyé uppenti nak lolu takul luñ koy dindi mom borom subhanahu wa ta'ala wa ba tax ñukoy selal nañ ko ba tax duñ ko duñ wax ne jamono ji da ko teunk ñu naan mom kat nangam la gané la fi nekkon nangam la jeex dedet waaw waye mom mi ngi fi mom yalla lata muy bindu jamono ji ak place lata muy bindu espace bek temps bi yalla mi ngi fi won te ba legi nim fi nekké won nona la fi nekké manam dafa takaliko ak minde fi yokku ñuko dara wañu ñu ko dara ci melom yu mat yoyu non la mel manam yoyu han manam dafa mat melom yi manam dafa mat te dara nekul ci bir manam melom yi nekul ci bir jëmum ji ci gennuñu ko waaw manam melom yi bok astaghfirullah bokku ñok jëm ji attribute bi bokku ñok jëmum ji te jëm ji bokku ñok attribute mom nak dafa dañ ci manam di soppeku ñu naan ni la mel tay suba lay soppeku comme ñun ñi ñi mel di magga sa nek gëna nek gone ak yoy yalla deele niki nonu di toxu di juggé fi place bi dem fenen han ba ba nepp xew yi amuñu effet ci mom événement yi amuñu ben effet ci mom wa niki nonu phénomène yi amuñu ben effet ci mom voilà wa li fi nek tay moy ci magayam namu mel nonu la mel ba légui ni subhanahu wa ta'ala nga xamne dafa doylo bopam womal richesse am richesse yépp wëllit ñépp soxlawul dara amul soxlawul sax kuko motali ndax dafa mat waaw waye nak li ni xam moy and ak li ngay wétal yalla xam nga li dindil na la yalla ba teul sorte que yow mëno xalaat la xam nga lan moy yalla légui nak mëna la and ak lolu yépp nak xamal ni yalla dafa exister té xel yi dañuy xam né exister na manam ci xel dañay xam né yalla amna yalla kon mëna né ci xel ci ñu manam ci ñu xam né amna waaw dégg and ak lolu beut yi da nañ ko gis bu ñeké bir aljana yalla ñu ko yalla may wa té lolu mom mi ngi ko def ngir ñewante ak yërm gi yërmane ko mag ak mbax gi mu baax ci ñi nga xamné ñom ñoo nekkon fi ci mbax ci aduna ñom buñu démé ci allah lañ bay moy kër sax ga ci aljana ñoon yalla da na leen may lolu matal ak yërmane ci mom bu ko défé ñu gis jëmum ju tédd do borom subhanahu wa ta'ala né lolu imam al-ghazali mako wax li ma doon wax sank ci walu yalla imam al-ghazali mako wax radiyallahu anhu legui dama ni won ci ginnaw ga dama ni yemuna ci manam eske yemuna ci magayou manam xam xamu serigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu xol ni nga xamantene nono la waxe ci walu yalla lo xamantene dang koy xam ci gattal ci teunk ci ay cadre yu gatt lo xamantene manam ba pare tamit dello manam def raddu tontu han refuté tézu ñi nga xamantene ñoom dañuy wutal yalla jëm ak diko melal yenen minde fi ak naan yalla day incarné wu ci nangam ak ci nangam ak ñi nga xamantene ñoom dañuy def luñu gis né ñoom tamit ay yalla la né li yalla man yalla la keneen yalla la yoy nga xamantene ñoñu soit dañuy nekk ci ay nitu bidaa ñe dañoo sanku wala bok ñu nekk ci ñi nga xamantene dañoo nekk tout simplement ay yéfer comme ku naan nangam yalla la ki yalla la né yalla la li yalla la koku mom yéfer la mom bila chakine ci woon ben sik sak wa niki nonu tamit té xolal subhanallah li mu léral ci parti bu gatt bi ci lo xamantene ya subhanallah boko doon bind ci ay téré yu bare ngay soxla pour léral manay yi yalla ko yalla fayal l'islam ak julli ñepp légui nak da ngay xamné kon suratul fatiha mom yalla ñu yalla manam fatahallahu lana wa lakum wa jami'a abwabil khairat wal huda manam yalla ñu yalla ubbé ñun ak yeen mbolem bunti yiw ak njub wa da nga xamne kon suratul fatiha dafa lambo manam wetul gi nga xamne mom lañu wara wetul suñu borom santal ak deñal liñ koy deñal lepp lo xamantene ak wañeeku la ci anam gi mu gëna maté ci anam gi mu gëna rafété té loolu yello na ci julit bu nek mu diko dégg ci ko comprendre sa yu jang sar bu mag bi mo xam ci jullem la wala ci biti jullem kon premièrement moy nañ ko xol légui baatu bismillah moy lan moy ci turu yalla lay tambalé samay wax ak samay jëf wala bok ci turu yalla la sama tambalé di amé sama tambalé wax ak jëf yoyep nak ak yi ci aju ci manana yoy dinañ ci ñëw inshallah buñu yexé ci manana léral manana yi dañu ñëw rek ci lambo gi mu lambo masal tawhid inshallah manam lool dañuy gis né suñu borom subhanahu wa ta'ala manam daf ci junju li day junju né yalla amna wa tip né mom borom bi subhanahu wa ta'ala am gi mu am dafa and ak essence ba par dafa and ak ay melo ndax bu fekkontene lolou amul won konontone du yello ñuy wax naan suñu jëf yi ak suñu wax yëp dañ koy tambali ci tour yalla bu yalla amul won nan lañuy tambalé suñuy wax suñuy jëf bi nan dañuy sukkandiku di dimbaliko yalla ak barké turum bi bur mëna jëf jëf ci niki nonu tamit lañuy xamé ni jëmum ji amul dara.